Laging bigo, laging sawi sa pag-ibig. Minamalas o kay sakit, may balat nga ba ako sa puwet? Mabuti pa ang tindera sa aming kanto, nakakaingiti lang sweet nila ng kaniyang nobyo. Gusto ko lang panasang bibig, tamaan niyo ito. Gusto ko lang sadyang ganiyan ang aking buhay. Walang kasing tanglay, ayoko sanang tumandang nag-iisa. Gabi na lang ba na ako'y sadyang